hör du unga Dora, vill du gifta dig i år? Åh, hör du unga Dora, vill du gifta dig i år? I år är det 8 åren gångna förbi. Ut i rosor, ja väl vill jag gifta mig, men aldrig med dig. Ja väl vill jag gifta mig, men aldrig med dig. Jag har en vän på böljorna som kommer snart igen. Ut i rosor.